makinig sa tamang tini. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahaya ang magkanya sa iba. Kau walang sala. Halika na, tutok na sing ang mundo. Magkaya sa iba.